5. Allahü Teala'dan başka kimsenin gaybı, gizli olan şeyleri bilmediğine inanmalıdır. Yani gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Bir de onun bildirdikleri bilir. Melekler, cinniler, şeytanlar ve hatta peygamberler de gaybı bilemez. Fakat peygamberlere ve salih kullara gaybtan bilgi verilebilir. 6. Dinin imana ve ibadetlere ait bir hükmünü zaruretsiz ve kasten reddetmemelidir. Ahkâm-ı İslamiyye'yi, yani İslamiyet'in emir ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur'an-ı Kerim ile, meleklerle ve peygamberlerden birisiyle alay etmek ve bunlar ile bildirilenleri bir zorlama ve zaruret yok iken dil ile inkar etmek, küfr, inanmamak olur. Allahü Teala'nın varlığını, melekleri, guslün ve namazın farz olduğunu, ölümle korkutulmak gibi bir zaruret ile reddettiğini söyleyen kâfir olmaz. 7. İslam dininin apaçık bildirdiği zaruri bilgilerde şüphe ve tereddüt etmemelidir. Namaz kılmanın farz, şarap ve diğer alkollü içkileri içmenin, kumar oynamanın, faizin, rüşvetin haram olduğunda şüphe etmek veya meşhur olan bir harama helal demek ve helal olan şeye haram demek, imandan çıkmaya sebep olur. 8. İman, İslam dininin bildirdiği şekilde olmalıdır. Aklın anladıklarına, felsefecilerin ve fen taklitçilerinin bildirdiklerine göre inanmak, iman olmaz. Muhammed aleyhisselamın bildirdiği şekilde iman etmek lazımdır. 9. İman eden, yalnız Allah için sevmeli ve yalnız Allah için düşmanlık etmelidir. Allahü Teala'nın dostları olan Müslümanları sevmeli ve İslamiyete eli ve kalemiyle düşmanlık yapanları sevmemelidir. Bu düşmanlığın yeri kalptir. Müslüman olmayan gayrimüslim vatandaşlara ve turistlere de güler yüzlü ve tatlı dilli davranmalıdır. Güzel ahlakımız ile dinimizi onlara sevdirmeliyiz. 10. Peygamberimizin ve eshabının gösterdiği doğru yoldan ayrılmayan, hakiki Müslümanların iman ettiği gibi inanmalıdır. Doğru inanmış olmak için, ehl-i sünnet ve cemaat itikadına uygun olarak iman etmelidir. Ehl-i sünnet alimlerinin yazdıkları hakiki din kitaplarına tabi olanlara, 100 şehit sevabı verilecektir. 4 mezhepten herhangi birisinin alimlerine ehli sünnet alimi denir. Ehli sünnet alimlerinin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Bu alimler Eshab-ı Kiram'dan öğrendiklerini yazmışlar. Eshab-ı Kiram da bunlara Resulullah'tan işittiklerini söylemişlerdir.